reklamy wszystkich systemów bezpieczeństwa, które Skoda Kamiq ma w standardzie. Teraz Skoda Kamiq z upustem do 6,5 tysiąca złotych. Bezpieczeństwo się opłaca. Sprawdź wyprzedaż w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 11 stycznia, jest 16. Serwis Trójki. Michał Przerwa. W czwartek kończą się zapisy na szczepienie grupy zero, ogłosił szef kancelarii premiera. Polska Fundacja Narodowa podsumowała 2020 rok. Papież Franciszek usankcjonował udział kobiet w celebracjach liturgicznych. Narodowy program szczepień wchodzi w bardzo istotną fazę przygotowania do rozpoczęcia masowych szczepień, ogłosił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W czwartek kończą się zapisy na szczepienie grupy zero, a w piątek rozpoczną się zapisy osób z grupy pierwszej. Na konferencji przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. W pierwszej kolejności będą szczepieni mieszkańcy domów pomocy społecznej. Takie zorganizowane szczepienia będą przeprowadzane już od 18 stycznia, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mobilne punkty przyjadą zarówno POZ-y, które opiekują się danym domem pomocy społecznej. Jeżeli nie ma stosownego POZ-u, będzie ze szpitala węzłowego mobilny punkt szczepień, który zaszczepi pensjonariuszy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że nie zmieniają się terminy szczepień dla seniorów. Od 25 stycznia będą szczepione osoby powyżej 70 roku życia. Jednak wprowadzono pierwszeństwo w kolejności rejestracji terminów szczepień. Od 15 stycznia mogą się rejestrować osoby powyżej 80 roku życia. Osoby powyżej 80 roku życia powinny mieć pewien przywilej, pewną możliwość wyboru jak najszybszych terminów do zaszczepienia się, ponieważ te osoby są właśnie najbardziej narażone na trudny przebieg COVID-19. 22 stycznia uruchomiona będzie możliwość umawiania konkretnych terminów dla 70-latków. Rząd chce, żeby samorządy już zaczęły organizację dowozu na szczepienia osób niepełnosprawnych i innych potrzebujących. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Polska Fundacja Narodowa przeznaczyła w ubiegłym roku ponad 5 milionów złotych na pomoc służbie zdrowia, promowanie Polski za granicą, stypendia dla sportowców oraz inne działania statutowe. Jak mówi prezes zarządu fundacji Marcin Zarzecki, ubiegły rok wymusił szybką zmianę modułu działania i to udało się w pełni zrealizować. Ze względu na epidemię koronawirusa fundacja skupiła się na wsparciu służby zdrowia. Prezes Zarzecki podkreśla, że pomoc polegała zarówno na finansowaniu dużych projektów, ale też na zakupie podstawowych środków ochrony. Udzielaliśmy wsparcia związanego na przykład z zakupem ambulansu dla jednego z klinicznych szpitali uniwersyteckich w Białymstoku. Mieliśmy także możliwość wsparcia Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czyli sfinansowania zakupu spektrometru masowego. Dzięki temu diagnostyka zwiększyła się właściwie w trzech województwach. Polska Fundacja Narodowa w 2020 roku we współpracy z Teatrem Polskiego Radia przygotowała też 22 słuchowiska historyczne. Akcja odbyła się w związku z kampanią Zostań w domu i miała pomóc w edukacji oraz wypełnieniu czasu młodych słuchaczy w czasie epidemii. Australia ostrzega Europę w sprawie umowy handlowej z Chinami, donosi portal Politico. Nie milkną komentarze po ogłoszeniu pod koniec roku porozumienia Unii Europejskiej z Chinami dotyczącego nowej umowy inwestycyjnej. Posypała się krytyka na Niemcy za presję w tej sprawie i przedkładanie interesu narodowego nad unijne. Czy zobowiązania władz w Pekinie na papierze są dotrzymywane w praktyce? Pytają w artykule dziennikarze Politico. Australia podpisała porozumienie handlowe z Chinami w 2015 roku, które, jak donosi portal, wcale nie ochroniło jej interesów gospodarczych przed politycznymi uderzeniami państwa środka. Chiny wprowadziły wiele ograniczeń w handlu, m.in. w reakcji na apele Australii o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie wybuchu pandemii koronawirusa w Wuhan. Lista towarów objętych wysokimi cłami rosła, a Pekin argumentował to ochroną rynku przed dumpingiem, niewłaściwym etykietowaniem czy szkodnikami. Eksperci cytowani w artykule Politico podkreślają, że Chiny nie zrezygnują z wykorzystywania gospodarki do walki. Ich zdaniem wyjściem z sytuacji byłoby, gdyby na przykład przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i sojuszników połączyli siły, bo podejście wielostronne byłoby skuteczniejsze niż dwustronne porozumienia z Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Papież usankcjonował udział kobiet w celebracjach liturgicznych. Watykańskie Biuro Prasowe opublikowało w tej sprawie list papieski z mocą dekretu. To, że kobiety czytają podczas nabożeństw Słowo Boże, pełnią posługi przy ołtarzu jako ministrantki lub szafarki Eucharystii, nie jest nowością. Ta praktyka stosowana jest od dawna za zgodą lokalnych biskupów. Dotychczas jednak działo to się na zasadzie odstępstwa od decyzji Pawła VI, który zastrzegł dostęp do tych posług wyłącznie dla mężczyzn. Od dziś decyzją Franciszka ta praktyka została usankcjonowana papieskim dokumentem, który zmienia treść jednego z kanonów kodeksu prawa kanonicznego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem w północnej części kraju zachmurzenie duże i miejscami słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu. W centrum i na południu bardzo ładny dzień był i bardzo ładny wieczór nam się szykuje. Zachmurzenie przeważnie małe, temperatura od minus 1 stopnia do plus 3, nieco chłodniej w kotlinach górskich, tam około minus 2, wiatr słaby i umiarkowany na północy tylko i krańcach zachodnich porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dzień dobry, zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Press the button and my boy be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip. Program trzeci. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. And I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't. Stycznia w kalendarzu 2021 roku, to dla przypomnienia tych, którzy jeszcze nie oswoili się ze zmianą daty, a takich nie brakuje. Dzisiejsze liczby na początek: 4622 nowe zakażenia, proszę wziąć pod uwagę to, że to dane weekendowe, więc poprawka. 7142 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin. Dotychczas zaszczepiło się w Polsce 203053 osoby. Dziś w trójce do 19 między innymi. Co z tymi mandatami? Ten projekt nie ogranicza konstytucyjnego prawa do sądu, wręcz przeciwnie, znacznie je zwiększa. Wyjaśnimy, o co chodzi z nowym pomysłem w tej sprawie po 16.30. Po 17.00 marzenie niejednego pięciolatka. Ja mam dobre serce, no i pomagam innym. Może więc będę też kiedyś policjantką, kto wie. Marzenia mogą się spełnić. Policja rekrutuje, proszę państwa, bo policjantów brakuje. Co trzeba zrobić, żeby zostać policjantem? O tym po 17.00. Po 18.00... I już widać ramę. Główko wyciąga do jedzenia. Alpaki, owieczki, kuski. I inne zwierzątka. W sumie jest ich ponad 200 w żywej szopce. Zajrzymy do niej po 18.00. Po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia, a już za chwilę, co z powrotem dzieci do szkół, jeszcze nie wiadomo. Być może po 17.00 się dowiemy, bo o 17.00 konferencja ministra edukacji, ale nauczyciele od dziś się testują. Przeżyłyśmy te testy oczywiście. Trzeba lubić, jak ktoś zagląda do gardła. I o tym już za chwilę więcej w Zapraszamy do Trójki. Na zegarze 14 minut po godzinie 16.00. Zapraszamy

You're a hippie lady in black. Zapraszamy do trójki. 16.20 na wszystkich zegarach w Polsce. Od rana dziś trwają badania przesiewowe dla nauczycieli. W całym kraju są testowani nauczyciele klas 1-3, pedagodzy ze szkół specjalnych oraz pracownicy administracyjni. W całej Polsce ma zostać przebadanych około 165 tysięcy osób w 600 punktach wymazowych. W Małopolsce, gdzie sprawdzaliśmy, jak wygląda cała akcja, jest 40 takich punktów, w tym 23 mobilne. Jeden z nich stanął przy zespole szkół specjalnych numer 6 w krakowskiej Nowej Hucie. Przeżyłyśmy te testy oczywiście. Nie za bardzo. Trzeba lubić, jak ktoś zagląda do gardła i jeszcze ma je po nosie. Niby nie chorujemy. Właśnie. Nic się nam nie dzieje. Pracujemy cały czas z dziećmi. Na wszelki wypadek trzeba zobaczyć, czy nie jesteśmy bezobjawowe. Tych punktów jest 40, gdzie pobieramy te wymazy. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jarosław Foremny. 17 punktów to są te punkty stałe True Drive spośród 50, które na terenie naszego województwa w ogóle funkcjonują. Ale oprócz tego mamy 23 punkty właśnie takie jak za naszymi plecami. Tu trzeba jednak powiedzieć, że w Małopolsce już bardzo duża grupa nauczycieli przechorowała COVID. Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Oni nie poddają się dzisiaj, jutro i przez ten tydzień badaniom, bo już nie muszą. Zatem tę liczbę, którą dzisiaj podajemy, że dobrowolnie nauczyciele, którzy zechcieli wziąć udział w tych badaniach, to jest około 50%. Ale jeżeli doliczymy tych, którzy przechorowali, to z całą pewnością tych nauczycieli jest dużo więcej. Zgłosiło się prawie 70%. Anna Mroczkowska, dyrektor szkoły nr 88 w Krakowie. Tych, którzy mogli się zgłosić, bo to tylko nauczyciele klas 1-3 i pracownicy obsługi administracji. Każdy będzie miał świadomość, że jest przetestowany i uzyska wynik informacji dla niego istotną. Każdy miał prawo wyboru. Gdyby jeszcze ktoś dzisiaj usłyszał o tym, że jest taka akcja. Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. A wcześniej nie był przekonany. To ma jeszcze możliwość i dzisiaj, i jutro, żeby zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam dajemy możliwość nauczycielom, żeby jeszcze dopisać się do tej listy. Badania przesiewowe są potrzebną i właściwą formą do tego, aby nauczyciele po pierwsze czuli się bezpieczni, a po drugie dali też taki przykład, że te badania przesiewowe to są badania, które tak naprawdę są wstępem do szczepień. Jesteśmy jednak przekonani, że podejmując takie działania, w tym momencie przyczyniamy się do tego, żeby to otwarcie szkół naprawdę było bezpieczne. Staramy się, żeby ten powrót do szkół był możliwy i żeby był bezpieczny. My byśmy już chciały, bo tak pusto w szkole jest, tak inaczej, a jednak są dzieci, to jest całkiem inaczej. Były obostrzenia, dzieci chodziły w maseczkach, my tak samo w maseczkach po szkole. Ale miejmy nadzieję, że to się już skończy. Testy potrwają do piątku, przyglądał im się Tomasz Bdzikot. Baby.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miasto wam. Coś powiesz, czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Narudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kic. Stałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 20,5 minuty dzieli nas od godziny 17. Pewnie państwo już słyszeli. Ma się zmienić prawo dotyczące mandatów. Mandaty będzie jedynie można zaskarżyć do sądu, ale po ich zapłaceniu. Tak zakłada projekt grupy posłów PiS i Solidarnej Polski, który w piątek wpłynął właśnie do Sejmu. Obecnie jest tak, że jeśli osoba, na którą funkcjonariusz nakłada grzywnę, nie zgadza się na przyjęcie mandatu karnego, to policja kieruje sprawę do sądu. Klaudia Dadura. Według PiS i Solidarnej Polski projekt w sprawie zniesienia możliwości odmowy mandatu poszerzy prawa obywatela do sądu i usprawni pracę wymiaru sprawiedliwości. Jak mówi Polskiemu Radiu Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, ukarany mandatem będzie mógł zaskarżyć do sądu decyzję funkcjonariusza w ciągu 7 dni. Ten projekt nie ogranicza konstytucyjnego prawa do sądu, wręcz przeciwnie, znacznie je zwiększa. Daje możliwość korzystania z drogi sądowej i to, uwaga, w dwóch instancjach. Najpierw będzie pierwsze odwołanie, a później drugie odwołanie, czyli dwa razy, dwa różne niezależne sądy będą tę sprawę kontrolować. Marcin Warchoł dodaje, że projekt nie przerzuca na obywatela ciężaru udowodnienia swojej niewinności. Przy zaskarżeniu oskarżaniu mandatu do sądu, obywatel będzie mógł przedstawić wszystkie dowody, które są mu znane, przedstawić swoją wersję wydarzeń, natomiast nie będzie konieczności poszukiwania dowodów, nie będzie musiał człowiek ustalać personaliów świadków i to funkcjonariusz będzie musiał w sądzie przedstawić dowody na prawdziwość swojej tezy. Z tymi przepisami nie zgadza się jednak porozumienie Jarosława Gowina. Jan Strzeżek, wicerzecznik partii wicepremiera i ministra rozwoju, twierdzi, że to naruszenie wolności obywatelskich. Jako Porozumienie jesteśmy środowiskiem proobywatelskim, prowolnościowym i dlatego, gdy zobaczyliśmy ten projekt, który nie był konsultowany z Porozumieniem, natychmiast przesłaliśmy go do naszego zespołu prawnego. Musimy mieć pewność, że ta propozycja nie ogranicza żadnych swobód obywatelskich. Chcemy, żeby państwo było silne, żeby państwo polskie było skuteczne, ale musimy także pamiętać o tym, że każdy obywatel powinien mieć możliwość nie zgodzić się z decyzją funkcjonariusza. Projekt PiS i Solidarnej Polski budzi zastrzeżenia rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Krytykują go także politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Konfederacji. Na razie nie wiadomo, co się z tym projektem stanie. Być może wyląduje w koszu, a być może, kto wie. A o ile państwo mają jakiś komentarz do tej sprawy, to zapraszamy do trójki. 22 i 7 trójek. Marek Zalewski czeka na państwa telefony, również w tej sprawie. Time.

bestia ze wschodu, tak? Bo to jest zupełnie coś innego. Natomiast właśnie ten taki języczek, można powiedzieć, to jest napływ chłodnego powietrza ze wschodu i ono naj, powiedzmy, dotkliwsze będzie w czwartek i w piątek. Wtedy nawet na Suwalszczyźnie spadek temperatury od, no teraz jeszcze troszkę daleko, ale może być nawet minus 20. Dzisiaj jest minus 18, ale niektóre modele dają troszkę nawet chłodniej, minus 20 stopni Celsjusza, więc Suwalszczyzna i ogólnie wschód kraju troszkę chłodniej. Oczywiście w górach też właśnie takie wartości rzędu minus 20 do minus 15. Pozostała część kraju troszkę cieplej, ale mimo wszystko mogą się pojawić dwucyfrowe liczby na termometrach, oczywiście in minus. Tak jak powiedziałem, to przychodzi ze wschodu. Natomiast w Europie mamy takie pewne anomalie, ponieważ Hiszpania jest troszkę pod śniegiem i tam dosyć niskie temperatury, jedna z najniższych wartości. No minus 33,5, ale trzeba pamiętać, że ona jest wysoko w górach, ta wartość była zanotowana. Natomiast z drugiej strony na Malcie tam jedne z najwyższych temperatur zanotowane w styczniu. No, na północy właśnie napłynęło bardzo arktyczne i chłodne powietrze, a na południu jest bardzo ciepłe zwrotnikowe. No i na styku tych dwóch mas powietrza nie dość, że to powoduje, że mamy duże opady śniegu, a dwa, że jest przewaga tego chłodniejszego, no i są faktycznie bardzo, bardzo niskie temperatury. Nie, panie Grzegorzu, wracamy do kraju, dobrze? Tutaj dobrze. Jesteśmy w Warszawie. Bardzo ładny dzień dzisiaj za nami. Niech pan powie, jak to się wszystko ma do tego, że to ta roczna temperatura nam się znowu powiększyła na plus. No właśnie, rok 2020 został podsumowany przez klimatologów z IMGW i tutaj te informacje nie są zbyt optymistyczne, ponieważ 9,9, taka jest liczba powiedzmy roku, 9,9 stopnia Celsjusza średnia dla całego roku, ona jest o 0,2 niższa od tego najcieplejszego, który był w 2019, niemniej jednak ten plasował się na drugim miejscu. To są bardzo wysokie wartości i widać, że jednak są bardzo niebezpieczne i podsumowanie wykonało też nasze europejskie ECMWF dla Europy oraz dla globu. Wychodzi na to, że dla Europy był to też jeden z najcieplejszych razem z 2016, bo takie same wartości temperatury były, a dla globu to był najcieplejszy rok. Także to widać, że wzrasta temperatura, nie tylko w Polsce, to na całym świecie. Postępuje zmiana klimatu. No i cóż, sami jesteśmy teraz sobie winni. Niech pan powie coś pocieszającego na koniec, że zaraz jak te mrozy się skończą, to będzie plus 22 na przykład. No oczywiście to mogę powiedzieć, bo będzie zaraz po zimie jest wiosna, później lato i latem znowu będziemy się cieszyć i pewnie będą za wysokie te temperatury. Ale mogę coś powiedzieć fajnego dla dzieci, które mają te ferie. W okolicy środy, czwartku właściwie, będzie przychodził taki front chłodny przez Polskę, a na nim będą opady śniegu. No więc troszkę tego śniegu napada, więc przynajmniej dzieci będą się cieszyły. I mogę powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz, że w okolicy środy będzie coś niespotykanego w Polsce, duże prawdopodobieństwo, mianowicie burze śnieżne. Burze zazwyczaj kojarzą się nam z latem, natomiast pewne wyładowania atmosferyczne i właśnie te dosyć intensywne opady śniegu będą w środę, szczególnie na północy kraju. Także no, taka dosyć ciekawostka meteorologiczna. Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.